महान उदर गहरी नाभि तथा सुंदर कटी भाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नों की बनी हुई करधनी के कारण श्री अंगों की सुषमा बहुत बढ़ गई है। निर्मल उरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान जी के चरण जिनका योगी लोक ध्यान करते हैं बड़े कोमल हैं। उनके तलवे में वज्र अंकुश और यव आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उन युगल चरणों से श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार सागर से तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन आदि सामग्रियों से इच्छा अनुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है उसे इहलोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्री राम जी के ध्यान का प्रकार पूछा था सो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके भव सागर के पार हो जाओ। आरणैक जी ने कहा हे मुनि श्रेष्ठ मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न करता हूँ मुझे उनका उत्तर दीजिए। हे महामते गुरुजन अपने सेवक पर कृपा करके उन्हें सब बातें बता देते हैं। हे महाभाग आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं वे श्री राम कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं यह बताने की कृपा कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ श्री राम जी ने किस लिए अवतार लिया था वे क्यों मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे आप मेरा संदेह निवारण करने के लिए सब बातों को शीघ्र बताइए। मुनि के परम कल्याणमयी वचन सुनकर महर्षि लोमस जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। वे बोले योगेश्वरों के ईश्वर भगवान जी ने संपूर्ण लोकों को दुखी जानकर संसार में अपनी कीर्ति फैलाने का विचार किया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जगत के मनुष्य मेरी कीर्ति का गान करके घोर संसार से तर जाएंगे। यह समझकर भक्तों का मन लुभाने वाले दया सागर भगवान जी ने चार विग्रहों में अवतार धारण किया। साथ ही उनकी हल्लादिनी शक्ति माता लक्ष्मी जी भी अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में त्रेता युग आने पर सूर्य वंश में श्री रघुनाथ जी का पूर्ण अवतार हुआ। उनकी श्री राम जी के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री राम जी के नेत्र कमल के समान शोभ्यमान थे। लक्ष्मण जी सदा उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यौवन में प्रवेश किया। तत्पश्चात पिता की आज्ञा से दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के अनुगामी हुए। राजा दशरथ जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी के अर्पण कर दिया। वे दोनों भाई जितेंद्रिय धनुर्धर और वीर थे। मार्ग में जाते समय उन्हें भयंकर वन के भीतर ताड़का नाम की राक्षसी मिली। उसने उनके रास्ते में विघ्न डाला। तब महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा से रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को परलोक भेज दिया। गौतम पत्नी अहल्या जो इंद्र के साथ संपर्क करने के कारण पत्थर हो गई थी श्री राम जी के चरण स्पर्श से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ होने पर श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रेष्ठ बाणों से मारीची को घायल किया और सुबाहु को मार डाला। तदनंतर राजा जनक जी के भवन में रखे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़ा। उस समय श्री रामचंद्र जी की अवस्था मात्र 15 वर्ष की थी। उन्होंने 6 6 वर्ष की अवस्था वाली मिथिलेश कुमारी माता सीता जी को जो परम सुंदरी और आयोनिजा थी वैवाहिक विधि के अनुसार ग्रहण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक माता सीता जी के साथ रहे। 27वें वर्ष की उम्र में उन्हें युवराज बनाने की तैयारी हुई। इसी बीच में माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वर मांगे। उनमें से एक के द्वारा उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि श्री राम मस्तक पर जटा धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहे, तथा दूसरे वर के द्वारा यह मांगा कि मेरे पुत्र भरत युवराज बनाए जाएं। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात्रि तक केवल जल पीकर रहे। 4थे दिन उन्होंने फला आहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार वहां 12 वर्ष बीत गए। तदनंतर 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में जाकर रहने लगे। हे महामुने, वहां श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा सुपर्णखा नाम की राक्षसी को उसकी नाक कटाकर कुरूप बना दिया। तत्पश्चात वे जानकी जी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उदय होने पर 10 मस्तकों वाला राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए वहां आया और माघ कृष्णा अष्टमी को बृंद नामक मुहूर्त में, जबकि श्री राम जी और लक्ष्मण जी आश्रम पर नहीं थे, उन्हें हर ले गया। उसके द्वारा अपहरण होने पर देवी सीता जी कुरीरी की भांति विलाप करने लगी। हाँ राम, हे राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रावण काम के अधीन होकर जनक किशोरी सीता जी को लिए जा रहा था। इतने ही में पक्षीराज जुटायु जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने राक्षस राज रावण के साथ युद्ध किया, किंतु स्वयं ही उसके हाथ से मारे जाकर धरती पर गिर पड़े। इसके बाद 10वें महीने में अगहन अर्थात यह गणना शुक्ल पक्ष से महीने का आरंभ मानकर की गई है। अतः यहाँ अगहन शुक्ल का अर्थ यहाँ की प्रचलित गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष समझना चाहिए, तथा इसी प्रकार आगे बताई जाने वाली अन्य तिथियों को भी जानना चाहिए। शुक्ल नवमी के दिन संपाती ने बानरों को इस बात की सूचना दी कि सीता देवी रावण के भवन में निवास कर रही है। फिर एकादशी को पवन पुत्र हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए। उस रात में वे लंकापुरी के भीतर माता सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को माता सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन वे शिष्पा नामक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात में माता जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्ष आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजीत ने आकर ब्रह्मा अस्त्र से उसे बांध लिया। इसके बाद उनकी पूछ में आग लगा दी गई और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर